następny dzień daje powód mi, by zebrać myśli i zapytać o to ciebie się znów. Znowu kolejny rok będę czekał, aż odpowiesz mi, choć pewnie nie odpowiesz mi aż po grób. Znowu następny dzień daje powód mi, by zebrać myśli i zapytać o to ciebie się znów. Znowu kolejny rok będę czekał, aż odpowiesz mi. Po co ja jestem, dech łapię, ale mimo to łapię papier i wyrzucam powietrze, z którym żyję na bakier. Mam dość już, też byś tego miał toż gościu. Chodź tu, pokażę ci co to za pieprz, żyjąc pośród kulew, studentek łatwych dziurek, wierząc ślepo w kulturę, już ledwo tak potrafię, kręcąc koniunkturę, goniąc pieniądze, które przeganiają w piaskach chmurę. Już sam nie wiem co tracę, man, już nie wiem sam, ile można ślepo brnąć ten twój plan. Dzień za dniem daje coraz więcej nam takich treści. Wierz mi, coraz trudniej jest mi je gdzieś zmieścić na części. Podziel mi rodzinę na części. Za 20 lat bez wiary weź cię zemści. Ja stoję tu, ja czekam na twój ruch znów. No pokaż co naprawdę cię kręci. Znowu następny dzień daje powód mi, by zebrać myśli i zapytać o to ciebie się znów. Znowu kolejny rok będę czekał, aż odpowiesz mi, choć pewnie nie odpowiesz mi aż po grób. Znowu następny dzień daje powód mi, by zebrać myśli i zapytać o to ciebie się znów. Znowu kolejny rok będę czekał, aż odpowiesz mi. Po co ja jestem tu? Podobno miałeś na mnie plan, tak mi opowiadałeś kiedyś. Wtedy jeszcze ze mną gadałeś, wtedy. A ja jak kretyn wierzyłem w twoje szepty i byłem gotów oddać im się bez reszty. Wierz mi, aż twój głos nagle zniknął i nawet nie było mi specjalnie przykro. A wszystko wokół nabrało nagle tempa. Z początku dobrze, bo z początku je pękasz. Aż przy dźwiękach mijających lat za szybami zacząłem zastanawiać się nad tym, co stało się z nami. I czemu nie zarzucasz mnie tymi planami więcej, a głowa ciąży mi już prawie tak jak ręce. I nie wiem sam, czy przy tym tempie chcę przeżyć tutaj jeszcze choć jeden dzień. Bo mam dosyć, już prowadzą mnie inne głosy, a kolejne dni zaskakują jak ciosy. Znowu następny dzień daje powód mi, by zebrać myśli i zapytać o to ciebie się znów. Znowu kolejny rok będę czekał, aż odpowiesz mi, choć pewnie nie odpowiesz mi aż po grób. Znowu następny dzień daje powód mi, by zebrać myśli i zapytać o to ciebie się znów. Znowu kolejny rok będę czekał, aż odpowiesz mi. Po co ja jestem tu?